أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورۃ یونس د اوه پنځوسم آیات څخه شروع پر شپږم آیات باندې دا ختم شو. د دې لومړنۍ برخې ربط د ما قبل سره دا دی چې هلته مخکې په اوه دیرشم اته دیرشم نه دیرشم او څلوېښتم نمبر آیاتو کې دا آیاتونه چې مخکې موږ ویلي وو دا وہ جرشم آیا تاسی وچو وما کانا هذا القرآن ان یفترا من دون اللہ ول دا قرآن دا سنے دی سی دا جی دا اللہ سما سیوا بلچا دا جو کڑی نو بیا جی راست ولی نو یا ام یقولون افترا یا دی وای چې دا محمد جو کڑی قل فاتو بسورة مثله دا سرا زتر دا سلویشتم آیات کوری چو ربک اعلم بالمفسدین فدوغو آیاتو کی دا قرآن حقانیت بیان سوی دا مضمون خو چې دا سرت موجود ده اساسي څو موضوعګانې د درلودلې چې د الله وحدانیت بو یا به د قرآن حقانیت و یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت و یا بعث بعد الموت د اصولي څلور مسلې بیانې دي په دې کې نو ګای یوه ګای ګوله ګای یوه ګای ګوله نو چې په هغو څلورو آیاتو کې چې دا مخکې ما درته وویل حقانیت د قرآن بیان شي بېرته خبره وه حقانیت د قرآن بیا راغله بیا دا مسله راپورته کړه د قرآن حقانیت بیان دا یو بل مخ کی دا قرآن دا پارا دعوت ذکر سوی چی خلق و قرآن ترا دعوت سی مگر ہو آغا دعوت چی وو آغا دا چا دا پارو آغا دا غی چی وو پزیلت ترغیب دا غی ور سرا و ترہیب ور سرا و ترہیب بیرول عذابون ور سرا ذکر سی وو دا اوز شدیم دعوت و قرآن تا ذکر کی ترغیب ور سرا دی ترغیب بیدا دی چی سا نعمتون ور تا بیان کی خوش دا شی در کول کیش دا در کول کیش نو دعوت چی دی پا دوا ترز کیش گای ترغیب وی گای ترغیب وی ترغیب دا دی چی بیرایی ای لکه مشتی یو کشنی تسام ملا را شوی چی دا وکا دا وکا کجی دا نکر نو پلانی سزا در کم دا ترغیب دی نو گای گای بیا ارتوائی چی دا دا کارون وکا بیا سایکل در ترانی سمدان بیا ترغیب دی واقع تا جور لرا ورکی نو دا مخ دا قرآن کریم دا پارا دا عوات و دا ترغیب سرا ترغیب ور سرا و بیراون ور سرا و وصف قرآن تا دا عوات سکر کیجو ترغیب ور سرا دی نو دوار ابتا اسول دا قرآن حقانیت مخکیم بیان سو و بیا دلتا بیانی خو مخکی چی دعوت دا قرآن دا پار ذکر سوی دا ترغیب سرا و جوڑا و وصف دا ترغیب سرا جوڑا اینو آیاتو دا بمتوجه سو یا ایوها الناس ای خلو قد پا تاقیق سر جاعت را تک کردی دی کم و دسی تا موعظتون پند پند زمانه دا پار دا ترک دا معاسی و سری چې چا ته پند او نصیحت ورکوي د څه د پاره چې د ابد کارونه پرېږدي دا ښه کارونه در واخه نو دا قرآن باندې الله د موعظې نوم کشش او چې تر قرآن ښه موعظه نشته چې هر څه واعظین تېر سوي دي هر څه نه واعظ وکي وکي تر قرآن ښه واعظ نشته دا ټول تر ټولو ښه موعظه ده ښه پند نو تیسه ته راغلي دي موعظه پند چې پند د کومه کاره درکوي د ګناهو څخه د معاصیو څخه راګرځي او دا د چا د طرفه د موعظه من ربکم دا د طرفه څخه د رب ستاسو و شفا او دا شفا تست راغلی ده دا شفا ده د کم کار د پاره لما د پاره د هغه درد او غم د هغه تکلیف فی صدور چې په جګرو کې دی د ارتکاب څخه د معاصی انسان چې ګناه وکي یو ګناه وکي بل ګناه وکي د ګناهکار ګرځي مرزړه د غمو ډک دي چې اته یو په لټه په ګناه هم اخته دي هغه د ګناه سره چې د ملاقات ملابس تر هغه وخت پورې خوشحالي چې دا ګناه مازی کې رسوله تا وي وخت په هغه ګړي کې بارا د اداره کمه د خلکو پرچا ماسي و ناسي زړه د غمو ډکي زړه د دغه صدوک ډکي نو د قران چې دی د قران ورواخلي د قران تکشینی د پزړه کې به شفا الله راولي هغه دردونه هغه غمونه او حسیتونه به ګرځي د زړه څخه جاروسی استبسي د قران باندې د شفا نو هم کړی شو قران شفا ده مونږ ورو د کم کار د پاره شفا ده د هغه ما په قلب کې حالت د شرک پروتي کې حالت نور شکوک او شبهات پراتی یا دغه د ګناهونو حسیتونه پراتی دغه قران شفا ده دغه د پاره الله نازل کړی دا بل شفا چې پر سر می دردي پر دا ځای می دردي تور جوړی پلانه يم د دې د فار قران کریم عادي شفا نه ده دغه د فار نه دی نازل سوی چې خلک یې تایوزو نه ځنی وکي هغه فرعي فائده د چور سره بنا د نزول یې دغه د فار راغلی چې د زو اصلاح کوس د خلکو دماغونه ور صفاس د شرک یې پریولي د ګناهو څخه یې پریولي صاحب سترای کې کدا چې ما په خبره پویږي د قران اصلا نزول چې سوی دی هغه د دغه قلبی نه جوړوي د فار په قلب چې نه جوړیږي لکه ریا د مسات او حسد دی بغض دی کفر دی شرک دی دغه ګرد په جوړیږي دا بل شفاچ د د بدن د اجساد د دغه د جسد غچ دی د بدن غچ دی چې سر درد دی تور جړی دی د مثال په تور د دغه د پاره چې بیا دی هغه خارق العاده شفا ده گای گای پر بنا کیږي گای گای نه پر بنا کیږي دا غ یو سړی د آیات یو وخت گای گای د غش پر درد وي هغه د سی په دستی وشکیږي بل پلا ګرد قران شریف پر ختم کړي شکیږي ولی خود د نزول د جاده پاره نه دی هغه فقط ماز قران خپل کرشمه او معجزه گای گای ښکار کوي علاج کوي او دا بل علاج ګارانټی دی دا بل ته چې دې مازه ورته کښینی غوږ دې ورته ونسی چې د اصلاح راځي که نه راځي هو په صداقت کې ورته کښینی و شفاء او شفا درته راغلې ده لما د هغه مریضیو د هغه دل تنګوی د پاره په صدور چې په ځګرو کې دې د جاءت څخه د ارتکاب د معاصی و نو د موعظه سره مکمه خبر کړی شو چې دې پند دي د چا څخه د ګناه څخه د راګرځولو د پاره د ګناه څخه د راګرځي د شفا سره کومه خبره راغله چې دې شفا د هغه نه جوړی د پاره چې په ځګرو کې پیدا سی وي د جاءت څخه د چا د ګناه د کول چې په ګناه وې کړی نه جوړی راغلی سر دریم وهدن او دا هدایت تر تر راغلی د قران کریم دا لار شود دی و چا ته حق لار شي حق حق شي ان حق حق احکام په د قران کې دي په څه چې دنیا کې چې ارڅونه په هان پر لکشي چې ارڅونه ډاکټرانو پر اوپی سره سره کشي قانون جوړ کې هغه قانون کې به د وکاله بعد غلطی راوز بر بیا وي راسي چې پاسم بولی کې دا ماده بدل دا الله تعالی قوانین چې دي دا بدل نه غواړي دا الى يوم القيامه فوري غلط ينسبك شيء دا حق دي انسان دي تطبيق كي دا دنيا ودا اخره تشي غنو زامن دي نو قران هدايه كم لا لا اخ حق لا لا سيرت حق لا رورجي فاغي كي بعد غلطي احتمال نرازي بك شيء كي نو هدايه راغلي ورحمه او رحمه راغلي دا بعد سنه رحمه رحمه دا معنا قران هدايه درته وكي تا احکام عملی کړل پر لار لاړې پر دې نو رحمتونه راوړي د دنیا ژوند هم وساتې د آخرت ژوند هم په وساتو نو څو په څو نو مو قران دلته یاد کې په څلورو نو مانو اولې د موعظینو پر کښه او دا ډېر ښه نصيحت دی د ګناه څخه سړی راګرځي دوه مې د شفانو پر کښه او دا ډېر ښه شفا ده دا ډېر ښه درمل دی میډیسن دی معنا دا واده د کوم شي د پار د اخ قلبی نه جوړي د پار چې په ځری کې نه جوړي موجوده یا شرک یا کفر یا د ګناهو څخه کم غم اخ پریولې هغه صفاکي دریم نومې هدن قران هدایت دا هدایت راغلی دی کمه لارې ته سړی هدایت کې هغه حق لار چې د په دې ژوندۍ کې چې د دنیا شګنه په کریم د آخرت قران دار ورته شي ته قران بل د هدایت زمين هغه ناکام دی پس یو رحمت د رحمت مې پر کښه شو چې نه کې سړی نو دغه فرامین عملی کې دغه هدایت عملی کې بیا نو رحمت ته منتظر چې په ژوند کې برکت په آخرت کې جن برکت رحمت شو مګر دا څلور سره د مؤمنین مؤمنان د پار الله وي د موعظه ام ده شفا هم ده هدایت ام دی رحمت دی کته و نو وی د کفار د پار نه دی هدایت نه دی د کفار د پار نه دی شفا نه ده شي هغه دغه کې د مثال په تور ورته ونه شي ایمان پر راوړي د غو د پار د موعظه نه ده رحمت دی د غو د پار خودی خو نه دی نه قبلې نو چې نه قبلې قبول چا کړ دی مؤمن انو چې ګټه مؤمن و اخسر بار نو موږ وکړو کې د پار دی خاص که دا اسم مضمون فویجی نو دا دا مؤمنان دا پارا اللہ ذکر کی ذکر چی گٹی مؤمن خوی دا دا موعزی کار ام مؤمن زنی اخلی دا شفا کار ام مؤمن زنی اخلی دا ہدایت کار ام مؤمن زنی اخلی دا رحمت کار ام مؤمن زنی اخلی نو خود اللہ ولی المؤمنین کدا بل او جاور تبارو لی اغتم دا غصا مری ورکی مگر خواه اغتم چکی ندائی کی انو اللہ تعالی دا ذکر کی لکه پو اغا سورة بقره کی چه هدا للمتقین کنی هدایت خود عام خلق دا پارو دا عام انسانیت دا پارو متقی چه اللہ خاص کری اخونو گتا دا خورده جو پا دا غبانی نو فسی اللہ عز و جل وی قل تور تو ای محمد ورتابی پغض لله پا پازل سرد اللہ و برحمتی پا رحمت سرد اللہ و ام پا بزالک پا دا غصر پا لیا پرحو دیدی خوشحالی وکی دا غزائی که چی دی دوارا کما تفسیر دی تفسیر مزاری شریف دی سوائی و ای قل تور تو ای محمد چی دا بی پغض لله و برحمتی تر جد مخی پیعل جائع و سر یشی دی دا بی پغض لله چی جارو مجرور جی تعلق بتر اغا جائع پوری ولری قل تور تو ای چور تا جائع چرا غلی دی دا مخی چی دا سرور شیر ذکر چی دا موعظه را غلی ورو قد جائعت کو موعظه شفا رحمت او هدا دا چی ذکر سی ورته دا چرا غلی دی تست دا قران په دغه حیث باندې ورته دا بی پغض لله دی دا تر حق پر خدای نو باندې ستا صح پر خدای باندې دا د الله فضل او کرم چې موږ سره وکړي چې تاسو یو علم او عزه راکړه داسې شفا یې راکړه داسې هدایت یې راکړه داسې رحمت یې راکړه دا د الله فضل او کرم چې موږ سره کړی قل تو ورته وایه ورته راتګ کړی دی دغه شیانو بفضل الله دا د الله په فضل سره دی و برحمت دی د الله په رحمت سره دی زموږ د طرفه څخه استحقاق نشته چې الله دا خو زما حق دی ته به راکړي نو چې داسې سوچ دا د الله په فضل سره سو په بذالک نو په دغه فضل او رحمت چې الله در باندې کړی دی پل یفرحو دی خوشاله سي دا انسانان په دغه دی خوشاله سي هر غړي حمدونه وایي چې یا الله حمد تعالی په قرآن چې را کړی دی دا چې څونه احسان را سره کړی دی که دا د قرآن هدایات نه وای نو خو زه به اوموس یا به پروت وای سجدې به مې ورته کولی یا به مې غوایي ته کولی یا به مې اور ته کولی یا به ګر سره لاجینه وای ایچی به مې نه منلی لاجینان خو اوس دا لاجینیت ډېر دی دی سیکولر ورته وایي سیکولر دغه دی چې هېڅ جنته عقیده نه لري سکولر اس جن تعقد دان آزاد خیال اباس نو کوشش و شروع دی دنیا چې چې سکول نو جمع سره پونه په کیږي چې انسانان سکولران کې خدای له ګار کې بیت سی اوري بس یې پلا دا د شوز سره د ځل مون کیږي د پلان سره دا کیږي خلک نه پوجا غزړې خبرې په دماغو کې نو څه باید وسی د دې پر دماغ باید کار وس پر افکار او کار وس بل فقط دغه سند ته وای چې د عقیده سی اسلامي است که کاپیر که بر سر میر ما گزاره و سره کیر بس په پوش کې پیچلې د دې پر فکرو باید کار وسی د دې پر دماغو باید کار وسی دماغو را دغه چې دماغ د جنو ورخاله ک دغه شی زین جوړ کله ک یو خر لکه یو پسو یو چر چر په چی شي باندې حلال حرام څه دلی شتر خوره کوي وسو اجدا ما ته حلال دي دا حرام دي دي د څه شي انسانانو څه وسترګان جوړي چې د حلال او د حرام عقیده ځنی و نه باسي تر هغه وخت خو به ولا کفر واخلي دا راډیو ګانی دغه سی وای چې شجون هغه دي چې د خلکو پر افکار او کار وسو فکر یې خالص د څه چې عقیده څه جوړ کړی ولې دا الهي عقیده چې د قرآن کې ستا هغه ځنی استک بار دای میو پسلی بار بیان خور و مور دا بولو دا بل دا پرت نسره لري فقط دغه نبی د یو د خور مور سره دای ور به ته ټینګ کړی دا غدی غسل به دا بدره به ته ټینګ کړی یو دا غ سره پیار کوي بل دا غ سره پیار کوي بار دا غره کم شاده خور پر چا معنی سیستم مخ دې ډیره حیا بار رسمي مرګه غوان ځنی جوړ شي رسمي دا غدی چې خوان نسره بدی دا یو غدی و سره په پکنیک تللی دا بل غدا بل سره په پکنیک تللی ما شام کورو ته راځي څوک پښتنه رسمي کولای چې تللی وي چی کولی چې شو ورکه چیری به دا ژوند دی کی نو دلته چې دی الله پر موږ پازل کړی دی چې هغه رقم نه قران یې را تر کړی دی پابندی او پابستی ست چې دغه کوه دغه مکه کې دا وکړه جزا دې دغه ده کې دا غ شکرونه وکړه بیا دې نو بدله او ثواب هغه دی نو دا پازل د الله دی کنه دی داس وی قل تور تو ای محمد و داخل وته ورته تست چې دغه رحمت او موعظه او شفاء او هدن د غلی او په فضل الله دا مجاهد په پازل د الله او وبرحمتي پر رحمت سره د الله نو فبذالک په دغه پازل سره فال یفرحو دی خوشالي وکړي

ما اغشیا انزل چې نازل کړی دی الله تعالی پاک، منه خلق یې دی الله پاک لکم ستاسو د فار من رزق د رزق څخه، دا من رزق د اوغه ما بیان شو هغه چې الله نازل کړی دی تاسو د رزق څخه تاسو په هغه څخه چل کوي، فجعلتم تاسو وګرځاو منه بعض هغه څخه حراما حرام، الله نازل کړی دی ستاسو د فار ته پر او غرځي چې یا دا حام نه خوړی کیږي، دا سایبان نه خوړی کیږي، دا وسیله نه خوړی کیږي، لانه نه خوړی کیږي، ته ځان هیڅ پکښ کشي حرام یې وحلالا حلال جن شان چی بیا جاغنه بیا پر خپل حل پر چی سیدی نو دغه د حرمت اختیار تا ته چا د پیشګی کوي وګور دا د رسمي با چل چې مار دمه خود د شرک ابطال بیا رسو په دغه اساسي مسلو کې د سورت یونس وسی اغه رسومات چې با چې د شرک په قضا خود دغه ده چې د الله تعالی په حلال رزق کې تخت کې شی دا ناروا دي دا ناروا دي دا ناروا دي دا ناروا دي باغه د الله تعالی نظام سیدی چې الله ګرد حلال کړي چې حلال دي تبه په حلال کې د څه لپاره حرام پیدا کې چې دا حرام دي دا حرام دي لکه مخکې بار په تفصیل په سورت عام کې دا خبره ویل سوې ده. قلت ورته وای محمد رأيتم تس بيان وكي وما تدشش ماذا أغش يعني أنزل لك نازل كي دي الله على فاك لكم تس لرا أغنو تشش ديوا من رزق دا رزق سخاء رزق جديد جديد تنازل كي دي تس سبك شكوي فجعلتم تس نقرزوال دي منه بعض آغا سخ حراما حرام يوسش يعني حرام كي دي وحلالا أو حلال أغا يوسش على حلال كي أغا جفر أغا حد بري يشد نو قلت دش ورتا أغا يبتالي داغا دي جورتكي ورتا الله أذن لكم اصلي الله دی هغه د الله د تور خپل حمزه چې دی هغه چې کی مسهاله کی په علی په واره ایا الله الله پاک اذن اجازه درکړی د حکم درکړی د کوم تسل در د اختیار الله درکړی چې په داش یاري کې تاخت او سم سم څه څه شیان حرام ولا د حرمت اختیار ته ته الله درکړی نو ته من پی جوړ دی چې الله خو اختیار چاته نور کی الله خپل نظام په خپل ولکه کې اخستی دی په خپل قدرت کې ټینګ کړی بل څوک پدې کې خپل نشي چولا وره چې یا خدای دې الله لري زدا شی حرام او الله ته ګرد مخلوقات زما دي نظام زما دي زما په نظام کې به ته حلال او حرام جوړې نور ته چې الله تا ته امر درکړي هغه خو جواب منفي دی چې الله خو نه دی ورکړي ام على الله تفترون ام اي على الله پر الله عز وجل تفترون تش درواغ او ټکول کې نو معلومه ده چې پر الله کې درواغ او ټکایم ګوره څنګه شي پتالي ورګي چې د دې څه پښتنه وکړي چې آیا تا ته الله دا اختیار درکړي چې دا شیان حرام کړي او کفر الله درواغ تړي خو معلومه ده چې جواب داد و ام قسم دې په الله بش درواغ تړي الله نه هم نه هم اوس پر د باندې حرام کړي و نه وسیله پر حرام کړي او نه سایبانه بحیره دا خو ګرد دې د بتانو پر نمان نظر کړي و بلچې شو بلې نه حرام کړي نو ته الله اختیار در کړي خو یا نو معلومه ده چې څه چم کې پر الله باندې ابتراوي تړي ام آیا عز الله کفر الله پاک باندې تبتورون تش درواغ تړل کوي درواغ پښ تړي نو جبې پښتنې وسولې د اولی پښتنې جواب چې دی منفي نو دا دوه می پښتنې جواب معنا مثبت چې و دی پر الله درواغ تړي هغه بل خبره سی نه ده چې الله د اجازه ور کړی ده الله د اختیار ور کړی چې اشی حرام یا هغه حرام ونی شي کولای فسینو چې دا دوه ام د دوه ام خبري جواب مثبت راوتی چې ام عز الله تبتور آیا کتس پر الله درواغ تړي هو دی پر الله درواغ تړي نو الله وي بده شي و وما ظن الذين يفترون فر الله در وخت تل خو اسانه مثلا نه د دې پښتنه خو الله کی چې الله شت په د 15 فوټه بدن ته دونه یو مفسد در وخت تل په مفسد نه کې نه کې شیان غټه کول نه دي سوای وما ظن څه ګمان الذين ذا خلق يفترون چې دوی غټه کوي على الله پر الله باندې الکذب در وخت نو د دې څه ګمان دی یوم القیامت پر ورځ د قیامت د قیامت پر ورځ د پښتنه به بیا زمال میشت درک چې پالتو دغه سره ځي بابا د قیامت ورځ چې 15 زره کال ده دا څنګه سپالتو ده پالتو نه د دلته به مس قال زره کې حساب کیږي نو ته چې پر الله در وخت لري د پښتنه به ندر سکیږي د ولی پر اخرت نشي ګمان کړی دي د شي ګمان دي چې اخرت نه راځي خوم غلطي ګمان او کوای چې یا اخرت خو عزیز ما څه پښتنه الانو کې خوم غلط دي په مضمون ته شي پوهیږي کدا ګمان دي د ورځې د قیامت په اړه کې چې نسته زنه منم الله خدا ګمان دي غلطي خو راځي د مسخاله زراتین حساب کیر کبره و یا راضی علامات رغ نکي زده ناز وردار څخه يم نازول ما ته رغ نکي زه په لابس در وخت لرم خدا کو من کی مخلط نو ده په اخرت مبارک څه ګم من دی الله دغه سخته نزن کی و ما زو نو څه ګم من دی الذين ذا اغ خلق يفترون چې دی غټه کول کی علی الله پر الله د شش الکذب د درواغ دی څه ګمان کوي دا کسان یوم القیامت پر ورځ د قیامت دغه یوم القیامت د مازولچ دی دغه د پاره دی مفعول دی نو نو څه ګمان دی د الذین یکثرون علی الله الکذب دا اگر د فاعل شد دغه خلق پر چا باندې یوم القیامت پر ورځ باندې د قیامت د څه ګمان دی معنا نه منی چې وای نه راځي او که منی دا وای چې ما سره پښتنه کوي خو دوی خبرې غلطی یم ولې چې راس یم ولې چې پښتنه وسه سوال او جواب ولې چې وسه ان الله لذو فضل علی الناس دا ان الله لذو فضل علی الناس د جید پر چې الله پاک نو قیامت کې ولې ماته لګي چې دای شرک کوي ستا په رزق کې حلال او حرام د خېټ پیدا کوي نو خوراک څنګه که په مزکه در چخ کدر ته کیا کن ولا که قارون څنګه مزکه نه نیسی الله وای زه په خلقو فضل کو د توبې وخت ورلرو کو په ګناه کې ولاړ عذاب نه پر راځي شپېته کاله ټیم د توب کوم ان ګونی خدای توبه به وکړ توبه چې دای د ګردو هدایات څخه د دې ټول نارو د دې تبلیغ څخه دای کار نه اخلي پر خپل باطل باندې سپور دی انا بار پر د باندې اتمام حجت کیږي الله دې زما فضل او احسان دې چې چم کو کني حق خدای وو چې دا ما زه ګناه کړی پر هغه ځای باندې ټک زره چاودلې او یادار کوم چې په ځکه نه وتلې خو زما فضل ان الله به شک ادا لذو فضل خاوین د احسان دی علی الناس پر خلق په کم کار کې چې د سټ د ګنا سره متصل چې نور لرو کې جزا د سټ نور لرو کې په دغه کې د الله فضل دی ولیکن مگر دون خبره ده اکثرهم اکثر ده دغه انسانان لا یشکرون شکر نه ادا کوي د دې خبره شکر ولا کا ادا کوي چې تعالی الله تعالی چې د سټ عذاب نه درکې د سټ په عذاب نه لګیا کوي نو دغه څو احسان د سره کوي ګورې توبه وخت کوي شل کاله چې په ګناه کې تیر شو په دې شل کاله کې وجود الله تعالی په عذاب نه کېدلی یا او موږ په باور نه دي کرالي و نه ستو با وکاجه دې نه کاجه نو دا دونه وخت ورکول الله دې از ما له طرفه فضل دي کنه دې د حق داږي چې د عدالت دستي مال په عذاب اخته سوی وي نو دې به دغه وخت ورکول دا مهلت ورکول شکر ام ادا کینو خو شکر نه ادا کی ولیکن دون خبر اکثرهم اکثر دا خلق چې لا یشکرون دی شکر نه ادا کی نو د نن سبا کې چې دی دوه برخې سوالیا یو برخه هغه و چې د قران کریم حقانیت له کفه خوا چې بیان سوی خو د مخه چې د قران کریم حقانیت او هغه ته دعوت کړي د ترغیب د لارې کړي چې بیرونه او عذاب ورسره دا د نن په درس کې چې د ترغیب د لارې دعوت ته اوس قران حق دی او دغه شې صفات په چی کې دي لکه عزه و شفا و فلان و فلان دغه نو ومني پسې ورسته چې د شرک رسومات او د شرک کتاب خو د مخه سوي هغه رسومات چې تحلیل او تحریم هغه الا د تباتل کې چې دغه تحلیل او تحریم چې د ځانه تسکوي هغه الا چې حلال او حرام تاکل دي هغه نه کوي د ځانه بیا نظام جوړ کړی دا حلال دي دا حرام دي دا منع دي دا سي دي دغه چې تکي دا الا پکتا اختیار در کړی دی یا نو پر الا دروغ و دي ټکي که دروغ و ټکي نو ستاد قیامت پر ورځ باندې څه ګمان دي قیامت د شپالتو ده ناراضي خو غلطه ده راضي که واز ما سره حساب نه کیږي خو غلطه ده حساب در سره کیږي که ته نو د ستیا له عذاب وږي ورکې ولدا ما احسان دی الله ور سره کوم چې مور لره وکم چې ګونګ نن به سب یا سبب یا به بل سبب د دې دماغ به تر او ګرځي د الله تعالی وجنته او هغه وخت څومره دماغونه نور راګرځي چې ژره دار کم سپینس پر لکاړ شي د چ خپل د عجز احساس وکي بار په دغه وخت نو د توبه کاج نو وځ خپل ځواني کې الت هغه شهوت پر د باندې زور نو شهر سړی باید دغه څخه کار وکړي بابا کار په ځواني کې کول پکار په ځواني کې خپل شهوت قیزه کول پکار دي نو سپین ژری چې بار د خدای پاک ناری وي په دغه وخت خو دې ګناه ته ورلکه ورته دغه سناست نو څه به وکړي خو خپل ټوړي د لاس نه کېږي چې وي خو نو د توبې وخت چې دی د الله پاک وخت مؤمنانو ته مر کړی دي ګناکارانو چې ور کړی دي کفارو ته حتی ور کړی دي خو د دې خبرې شکر پکار دي چې الله پاک اسلام د توبې در خلاص دي توبه به وکړي مې الله دې زموږ حقيقي توبه قبول کړي الله تعالی دې زموږ په نصیب واخره دعوانا الحمدلله رب العالمين.